लबों पे सजते हैं, कुछ सांस दिलों में बजते हैं, कुछ गीत लबों पे सजते हैं, कुछ सांस दिलों में बजते हैं। जब तुम आ जाते हो सामने, जब तुम आ जाते हो सामने, जब तुम आ जाते हो सामने, जब तुम आ जाते हो सामने। ख्वाबों